अगर हम आउस को देखें, थोड़ा सा आप अब इसके साथ देखिएगा कि लफ्ज़ जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो आउज़ का रूट क्या है? आइन वाओ दाल। बिल्लाही का जो लफ्ज़ है ये असल में दो लफ्ज़ थे, बा प्लस अल्लाह। तो लफ्ज़ अल्लाह का जो रूट होता है वो क्या है? अलिफ यानी हमज़ा, लाम हा अलीहा। उर्दू में भी हम बोलते हैं इलाह। फिर मिन के बाद अश शैतान, शैतान का रूट है शीन तोए नून, शतन। इसके बाद है रजीम, इसका रूट होगा रॉ जीम मीम, रजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आप देखिए कि बिस्म जो है ये बा प्लस इस्म है, हमज़ा सीन मीम इस्म। इस्म उर्दू में भी नाम को कहते हैं। इसके रूट में बहुत सारे रूट मिलते हैं, इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ लोग इसको सीन मीम वाओ समूफ निशानी के मानों में भी समझते हैं। आगे देखिए अर्रहमान और अर्रहीम, इन दोनों का रूट है रा हा मीम, रहम। अलहम्द का रूट क्या होगा? हा मीम दाल। और रब का लफ्ज़ है जो रब, तो इसका रूट है रा बा बा, रब। अल आलमीन ऐन लाम मीम। अर्रहमान अर्रहीम का हो गया लफ्ज़ पहले, मालिक मलक मीम लाम काफ। बास कहते हैं कि इसका रूट हमज़ा लाम काफ भी है, अली का। और यौम दीन या वाव मीम, और दीन दाल या नून।